Acum urmează cineva în care ești doar de descuzerare foarte plașturi, dar vreți foarte mult, în care are niște calități extraordinare care le-a fi pentru că în mie lipsesc, fie aceapă și îi pune registruri, dar și nu știe. Dar astăzi, stai la tot să accentuez așa repede, pentru că ocazia un lucru care poate mai mult sunt vizibil. Răzvan Popescu este unul din mari poeți existenți noastre. Foarte mari poeți, poate nu mai seama. E o calitate rară pe care o pățesc foarte mult, că era dragă asta și un dar cu totul, totul special, să fii poet, poet extraordinar. Și a schimb mai multe cărți de poezie, acum se arăt mai pe aceasta de poeme medice, care n-ar trebui să lipsească niciunui om tot de poezie, și de limba română, limba română adevărată, în compăție că limba română este simplită, este răstignită, este chinuită pe toate, în toate locurile. Și nu spun numai de la mine, aș fost gustat sau să poate cunoscut, mai mult poate să aducerea din unei comentii a domnului Răzvan Popescu este cea mai bună din cele câteva toate prestigioase care s-au făcut în limba română. Așa că îl chemam să ne spună comunicarea lui Martin despre Titul Savan și Mărturisitorul de la Rapete Galen, Merce Paulescu și Alexandru Ionescu, două persoane, iarăși, care ne-am cunoscut, două nespremate cu care putem să ne prezentăm în haine de gală la orice întâlnire cu alte grupuri ale acestei grupe de osă. Da, îi mulțumesc domnului Gustiu Niculescu. Paradoxul este că dumneavoastră să nu se vă recomande mai ales ca poet. În timp ce eu o să vă vorbesc dumneavoastră despre existință în pregata Părintele lui Galen. V-am dat de punctez câteva referențe. Privind acest raport, și modul în care Părintele Galen în pregatea sa obișnuia să se refere foarte adesea la un om de știință sau altul, român sau străin, dintre români, cu precădere, obișnuia să îi evoce pe Nicolae Paulescu și pe Alexandru Ironescu, care era cel mai familiarizat și de altfel celui de-al doilea, cum o să vedem, ea și editat la editura Carisma sau contribuit în mare măsură la editarea a două dintre cărțile sale postume. Deci raportul său de existință a fost, ca să spun așa, un leitmotiv al medicii Părintele Galen. Sigur că nu era la Părintele Galen, e vorba de reflexul unei curiozități sau unei neliniști gnosteologice. Un om tare credință, cum este deasupra acestui tip de niște întrebătoare. Pe Părintele Galen, interesul acesta era unul strict, catehetic, o necesitate catehetică. Și ea recunță cumva de faptul că Părintele s-a adresat, a fost pus în viață în situația de a se adresa unui public mai special. A fost întotdeauna paroc, sau mă rog, partea cea mai semnificativă a vizitare, parocul de parochie urbană. Și la un legate de structuri instinctive, nu ți se pare că loc nepotrivit să auzi din gura părinte o vizitare de Dumnezeu în gură de altă, ținut mult deja acolo. Dar o să vă spun proprietatea unui termen teologic, cu cea unui termen științific, de pildă etropie de certăciuni sau finalism, ordine din mine, etc. În felul acesta, fițele deveneau clar să folosească statutul de singure convergente spre absolut, depășindu-i de relativitatea în Duhul adevărului, imanența formală de esențialitatea transcendentă, orgoliul luciferic în jubilație cu negătoare. Legat de căutarea răzării, omul poate decât să-și folosească talentul conștiinței, observa părintele, și să le acus la erarul chipului spre asemănare, smintindu-se numai dacă și atunci când își pierde farul originar al credinței și predispoziția genuină a iubirii, ajutând să confunde lucrurile. Sau, cum îi plăcea adesor părintele să spună, să confunde cele trei mii. Îi plăcea adesor să aducă vorba despre ele, astrală, intelectuală și divină. Altfel spus, numai atunci când ea are vârful ca pe o abatere pe corpul lor, uitând sau ignorând de liberat, nodul divin care i-a cărut. Și acum să problemizez puțin cu referință la cei vârți avantă care am povenit mai devreme, Nicolae Paulescu și Alexandru Dironescu. La un moment dat, după care i-a legat mult patos la a 15-a conferință națională de criminologie care s-a desfășurat la București în luna mai a 1997, vorbea unei asistențe al deținutului nu avea lucrurile atât la biserică, erau mai ales medici mulți de specialiști foarte rigide, neobișnuiți cu tipul de discurs teologic. Dacă părintele a reușit, că atunci le-am asigurat și vezi și până la urmă, știu, a fost vioara a evenimentului. Cel fascinat la Paulescu și nu numai că se referea ora la scris despre Paulescu, ci cred că unul dintre ultimele texte care au avut părintele în presa centrală a fost unul dedicat actului Paulescu. Cinerea de pildă și pentru opera lui, sigur, tratate medicale, practicări de specialitate, cursuri universitare, performanțe de laborator, așa mai departe. Dar și pentru integralitatea vieții creștine, prin impresionarea urmată faptul că, deși ocupat cu aceste cap, a trebuit să fie epitrop al parohiei de care aparținea și se onora de funcția cu toată seriozitatea care îl caracteriza. Alții, doar atribuirea Paulescu l-a fi întruchipat în liul vieții. Nu poate să reiterez această expresie care era foarte dragă părintele, în liul vieții. Trăise în castitate și absese numai pentru adevăr, iar dragostea de Dumnezeu se împlinise constant în viața lui cu dragostea față de semne. Dar altă, iubirea era pentru el alta familie a existenței, iar întreaga armonie a întregii creații, aranjate cu minuții la toate nivelele, o vedea în principiul dumnezeiesc al iubirii. Exercitat de Paulescu, prin urmare, conține marca sa Pașureștii, după o foarte lucrată analiză, legea supremă care conduce societățile naturale la oameni, ca și la animale, este iubire. Părintele care nu comentează speculările distrus simbolic. Citeți de părintele, chiar cu certitudine, atunci trebuie spus că în această viziune a iubirii, a înțelegerii vieții, însă marea descoperire, scurgirea cu iubirea omului, descoperirea instruirii în 1921, a fost rol al concepției și muncii lui în universul iubirii, pentru că acest hormon reglează metabolismul lucinerilor, de aceea lucinerilor, proteinelor și mineralelor din organism. Deci restaurează ordinea, armonia structurii de vieții, astfel că în întregime existența noastră se conduce din atât de lumina iubirii. Am încheiat și tare. Din opera teoretică, de exemplu, există pe margă medicina sacerdotului. Părintele Caterii accentuează cum era neașteptat asupra celor trei cursuri universitare adunate în 1905 în volumul Noțiunile de Sufletul și Dumnezeu în Fiziologie. Dumnezeu exemplu, vă spun că este cazul de acasă tot ce există, iar care este tot de la Dumnezeu, acționează drept cauză secundă, conform și din lăbuturii, ființa creată. Este și autorul Paulescu, agentul al criminalității ștate. Paulescu nu se mulțumește să combate evoluția din cul de arminism, legea tractată de această vedere strict științific, ci construiește cu raționare tehnologică strânsă un model creaționist și criminalist coerent, coerent cu o potrivă științei și religiei. Tema fundamentală a privința conținutului de ideologie a fost întotdeauna finalitatea conservatorilor legale. Iar pe aceasta apare ca un tem contemporan mai bun al unui tot de rar și ca un rătesc precursor al unei întregi linii de gândire din secolul 20. Părintele avea grijă să citeze pe Merleau Ponty, pe Jean Lacroix, pe Jean Monnet, fiind de aral și alegea mai ales laureatei primului Nobel ca să cumva să subliniez faptul că profesorul Paulescu fusese privat de premiul Nobel în mâna de drept, tot scandalul, seama priorității în descoperirea instrumentului. Apologetic și capitent, punctul notat cu neapărinte legale este acesta. Iar în final, cu această cale științifică, încurajul Paulescu a ajunge la mărturia lui Dumnezeu. Demonstrat de existenții unei cauze primare a vieții, spunea Paulescu, nematerial, unică și înțeleaptă, acesta este termenul sublim la care ne conduce ideologia. Această cauză primară este Dumnezeu, proclama Paulescu în fața studenților iniți fermecați, cum iubești fermecați erau și auditorii părintelui, urmărindu-i în harismatice sale discursuri culturale, în tot stilul de testul larg și modulați retorica de voce pentru mult dintre noi rămase unice și de neunitate. Alexandru Milonescu este mai puțin cunoscut poate de decimulare Paulescu, dar este un lucru mai puțin semnificativ a intelectualității românești intervenit. Pe lângă de Paulescu a prins și vremurile comunismului și a făcut Andrei de Mișoare pentru apartament la sala privată a mișcare spirituală al lui Amiris, care se închegase în jurul mănăstirii Anci în București. A fost foarte apropiat de principal animator al grupului, poetul Sanctu Tudor Călugăriu, sub numele Acator, de Apolitanii, l-a murit în 1962 în temnițele comuniste, mai precis la lui, și în pomenit în astăzi drept Daniel, portierul stimulat cu Daniel de la Rarău. Și profesorul Mirescu a astăzi să placă rămâia spiritualității de la Arfi. Și, recunând orice comunist cu regimul comunist, a fost condamnat în 1958 la 20 de ani de închisoare. Sigur că nu i-a executat pe tot, dar a ieșit cu sănătatea extremă subvenită și s-a scris în viață la puțină vreme după punerea în libertate. Părintele Gavetul pretează pe Mirescu nu numai pentru cel credincia lui creștină. Îl pretea pentru întreaga lui activitate științifică în care îi spusese cu prioritate această problemă a modul în care știința se poate raporta la religie în termenii lui contemporani. Și pentru că părintele considera extrem de viu și de actual discursul lui Mirescu, a considerat că foarte necesar reeditarea fără descrierile acestea. Și la intrahanisma de București au apărut astfel două cărți referențiale, nu știu cât de știință de tânăra generație și foarte narcii, binevenită reeditarea lor. Este vorba de certitudine și adevăr în 1992 și de limitele cunoașterii științifice, voiam mai cred în 1994. Ceea ce părintele a spus să pună de evidență cu pregătire. più grossata. Un altro la testa all'ultimo giuratore, il chiamasse l'origine, e si chiama il potere così prestato per il nuovo, che aveva fatto un grande spreco di esplorazione da qui a ogni coscienza a lui. Mi avete dato potere di Gioia, e mi sono dato la mia mano, ma io che mi chiamavo la mia scienza, e di mare, proprio per la creazione di Gioia. E a quei periodi che fine che mi ero uscita molto spintata, sto vicinando tutto l'ora del cibo che mi ha accettato spirituale. Ma tutto sembra che io posso cercare a portare con lui, sì, neanche lui, da un impulso di lui, se consigliere per io la riflessione, sa, che è di lui, creatore. Io adesso non voglio dire che mi ha argomentato che tu sei incompatibilità delle tre credenze circolate, inclusive l'ultima credenza in Sicilia. Da che tu parla di convincere che fanno credenze in genere, per il quinto e quinto ci ha trovato, perché conoscere è seguato, ci inconsistente. Crescereste con lui, dare un giusto a queste, ieri l'altro le comuni, tante scienze le avevano, sempre muate. Dopo il suo ecco, mi sono più bello possibile, mi sembra la luna, per me stai guardando, per cui non lo so. E per faccia, ma è una cosa che mi dà lei la interregolante di scientifiche, considerate un po' lunga, dopo lunga, quando con chi era così di bisturi, dopo sono tre anni che si vedono che credo di essere reati, ma anche con pretendere. Uno, che è scritto usato piccolo di materie, si sta la battaglia, ci dono che piccolo di spirito, che se c'è la ragione, lui è divina, ha origine, ha informati, ha proiette loro. Ancora di più, perché non è mai quello di esatto, Sofia che viene a ricreare. Mi viene a pensare di non essere cacciato di quella che c'è Paolese, o di io altro, ma in quel apparato che in un imbarco è accoppiato fino al momento del quale ha fatto conformato da queste due alle due fondamentali. Ci ha sentito che anche un frattempo in prepasa citata per il pendicale, la carta di Milanese, con le parite le carte alla carta di Milanese, che sono formidate con le tue non dava più utilità nei gruppi di anni qui. Ci vengono pupulia che erano qua da tutti i 20 ottobre a quest'attare si indispensabile la portiera parte del sempre anche di creati scientifici a rosso di ruolo di finze di vaste tornata con noi. Entro un secolo la chiesa ha avuto questa incompatibilità da finze religie e si insegna con una incompatibilità da credenza che ha Pietro Apollo scrive sia di notte e mi intenzia ad aver coperito se le scientifiche di quella religione e limitere quasi entro in quale parte comunione scienza le lingue e dare credenza che in termini rivelati di essere un inedito come anche la nostra cara e poi este una singola dopo come un singolo di Dio indifferente come le potare aiutare.